ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على آله وأصحابه تبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد أخرج أبو نعيم في الحلية عن عبد الرحمن بن جبير أن رجلا قال لأبي الدرداء رضي الله تعالى عنه: علمني كلمة ينفعني الله عز وجل بها. قال: وسنتين وثلاثا وأربعا وخمسا، من عمل بهن كان ثوابه ولله عز وجل الدرجات العلى. قال: لا تأكل إلا طيبا، ولا تكسب إلا طيبا، ولا تدخل بيتك إلا طيبا، وسل الله عز وجل يرزقك يوما بيوم، وإذا أصبحت فاعدد نفسك من الأموات فكأنك قد لحقت بهم، وحب عرضك لله عز وجل، فمن سبك أو شتمك أو قاتلك فداه لله عز وجل، وإذا أسأت فاستغفر الله عز وجل. إمام أبو نعيم نے حلیہ میں عبد الرحمن ابن جبیر ابن نفیر سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا: مجھے ایک کلمہ سکھا دیجئے، ایک بات سکھا دیجئے جس کے ذریعے اللہ مجھے تعالیٰ مجھے نفع عطا فرمائے. فرمایا: ایک نہیں، دو، تین، چار، پانچ. جو شخص ان پر عمل کرے گا اس کا ثواب اللہ تعالی کے پاس بلند درجات ہوگا. فرمایا: صرف پاکیزہ چیز کھاؤ، پاکیزہ کمائی کرو اور گھر میں داخل ہو تو پاکیزگی کی حالت میں داخل ہو. اللہ تعالی سے دن کے دن کا رزق مانگا کرو، اور جب تو صبح کرے تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر، گویا کہ تو ان کے ساتھ جا ملا ہے، اور اپنی عزت اللہ تعالی کو ہبہ کر دو. جو شخص تم کو گالی دے، برا بھلا کہے یا تجھ سے لڑائی بھڑائی کرے، اس کو اللہ تعالی کی خاطر چھوڑ دو، اور جب کوئی برائی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالی سے معافی مانگو. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے، ایک بات، میں اس پر عمل کروں، اللہ تعالی مجھے اس کے ذریعے سے نفع عطا فرمائے. فرمایا: ایک نہیں، دو، تین، چار، پانچ. مطلب یہ کہ پانچ باتیں بتاتا ہوں. جو شخص ان پر عمل کرے گا اللہ تعالی کے یہاں اس کے بلند درجات ہوں گے، اور اللہ تعالی اس کو بلند درجات کا ثواب عطا فرمائے گا. پہلی بات یہ کہ تین چیزوں کی پابندی کرو. ایک یہ کہ پاک کھاؤ گے، پاک کماؤ گے، اور پاک ہونے کی حالت میں کھا رہو گے، ناپاک چیز تمہارے پیٹ میں نہ جائے، ناپاک چیز تمہاری کمائی میں شامل نہ ہو، اور ناپاک ہونے کی حالت میں اپنے گھر میں نہ ہو. یہ ایک بات ہوئی. پاک اور طیب کھانے کا اہتمام، یہ اللہ تعالی کے مقبول بندوں کی علامت ہے. ہم تو جانور ہیں، جو کچھ بھی مل جائے منہ مارتے ہیں اس پر، اپنا پرایا سب جانور کا یہی کام ہوتا ہے. اس کو اس سے غرض نہیں کہ یہ میرے مالک کا ہے یا نہیں، یہ کہ میرے حصے کا ہے یا نہیں. اس کا منہ جہاں تک پہنچ جائے وہ اس کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو کھانے پینے کے معاملے میں جانور نہ بناؤ، بلکہ پاک کھاؤ. ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے: ان اللہ تعالی امر عباده المؤمنین بما امر به الرسل. اللہ تعالی نے اپنے رسولوں کو جو حکم دیا ہے وہی حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے ایماندار بندوں کو دیا ہے. رسولوں سے فرمایا یا ایھا الرسول قل للطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو. اور اہل ایمان سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم من طیبات ما کسبتم وما اخرجنا لکم من اللبس، اے ایمان والو ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو تم کماؤ، اور جو چیزیں پاکیزہ ہم نے زمین سے نکالی ہیں ان کو کھاؤ. مومن کو پاک کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے، ناپاک لقمہ اس کے منہ میں نہ جائے، پیٹ میں نہ اترے. اکابر فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی دعا قبول ہوا کرے وہ ناپاک لقمے سے پرہیز کرے. ناپاک کیا چیز ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ بعض چیزوں کو اللہ نے پاک فرمایا ہے اور بعض چیزوں کو ناپاک فرمایا ہے. بکری کو پاک ہے، اس کا گوشت پاک ہے، اور خنزیر ناپاک ہے، خرگوش پاک ہے، بلی ناپاک ہے. حلال اور حرام کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی. دوسری یہ بات بھی معلوم ہے کہ یہ چیز اچھی ہے یہ گندی ہے. شراب کو ناپاک فرمایا ہے، رجس من عمل الشیطان، گندی چیز ہے، گندگی ہے شیطان کے عمل سے، فاجتنبوہ اس سے بچا کرو. تو شراب کو حرام فرمایا ہے. اسی طرح جو چیزیں کہ شریعت میں حلال کی ہیں وہ پاک ہیں، اور جو چیزیں حرام کی ہیں ناپاک. پاک کھاؤ ناپاک نہ کھاؤ. دوسری بات یہ کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کسی مسلمان کا مال حلال نہیں ہوتا مگر اس کے دل کی خوشی سے، طیب نفس اور دل کی خوشی سے. اگر کوئی شخص تمہیں اپنی چیز کھلاتا ہے تو تمہارے لیے کھانا جائز، اور زبردستی کھاتے ہو تو ناجائز حرام. کسی کی بکری چوری کر لی اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس کو ذبح کر لیا تو وہ حلال نہیں، وہ اسی طرح حرام ہے جس طرح کہ مردار حرام ہے. چوری کی بکری کو اللہ بسم اللہ اللہ اکبر کی تکبیر پاک نہیں کرتی، نہ پاک ہی رہے. اسی طرح تم نے کسی کی چیز غصب کر لی، چھین لی، دبا لی تو وہ تمہارے لیے حلال نہیں. کسی کے مکان پر زبردستی قابض ہو گئے اور اس کو استعمال کرتے ہیں، ایک نماز جو اس کو میں پڑھو گے وہ 40 دن قبول نہیں ہوگی. چوری کی بجلی استعمال کرتے ہیں، اس کا استعمال حرام ہے، اور اس بجلی میں جو تم عبادتیں کرو گے وہ بھی قبول نہیں ہوگی. تو غرضے کے پرایا مال کھانا اس کی رضامندی کے بغیر یہ حلال نہیں ہے، حرام، پاک نہیں ناپاک ہے، ناپاک نہ کھاؤ. دوسرے یہ کہ کماؤ بھی پاک، تمہارے گھر میں ناپاک کمائی نہیں آنی چاہیے. ناپاک کمائی کیا ہے؟ کمانے کے جو طریقے اللہ واللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم حلال کیے ہیں وہ پاک ہیں، اور جو طریقے ممنوع اور ناجائز ٹھہرائے ہیں وہ ناپاک ہیں. اس کی تفصیل فقہ کی کتابوں سے معلوم ہو سکتی ہے. کمائی کے یہ طریقے جو اللہ واللہ کے رسول کے نزدیک ناجائز اور ممنوع ہیں، اگر آپس کی رضامندی سے ہوں تب بھی حرام ہے اور ناپاک ہے. سود کا لین دین اللہ نے حرام فرمایا ہے اور اس کے خلاف اعلان جنگ فرمایا ہے. فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ فإن لم تفعلوا، اگر تم نہیں چھوڑتے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اسی طرح رشوت ہے، لعن اللہ الغاشیہ والمرتشیہ، والرائشہ بینہما، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے رشوت دینے والے پر، رشوت لینے والے پر، اور ان دونوں کے درمیان جو دلالی کرتا ہے اس پر بھی. لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقالہم فی الوزر سواء. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ نے لعنت فرمائی ہے سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، اس کی گواہی دینے والے پر، اور اس کو لکھنے والے پر، تحریر لکھنے والے پر. اور فرمایا ہے کہ یہ گناہ میں سب برابر ہیں. علماء فرماتے ہیں لعن اللہ کا لفظ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور دوسرا مطلب یہ کہ یہ صیغہ دعا کا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرماتے ہیں اللہ لعنت فرمائے ان لوگوں پر. اسی طرح خرید و فروخت کی جو صورتیں شریف نے ناجائز کی ہیں، ان کا لین دین کرنا اور ان کے ذریعے سے پیسہ کمانا حرام ہے. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ریونڈ میں تقریر فرما رہے تھے، اپنے بیان کے دوران فرمایا لوگ کہتے ہیں پہلے کما لیں کچھ پھر تبلیغ میں نکلیں گے. حضرت نے فرمایا کہ جب سیکھے بغیر کماؤ گے تو حرام کماؤ گے، تمہیں جائز ناجائز کا تو پتہ نہیں اور حلال حرام کی پرواہ نہیں. حلال کے اثرات کیا ہیں، حرام کے اثرات کیا ہیں، اس کی تمیز نہیں. دل میں آخرت کا خوف اور خدا تعالی کا خوف نہیں. تمہیں کسے کمانے کو کہا ہے کہ کماؤ پہلے پھر چلیں گے تبلیغ کے لیے. اسی بیان میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بازار میں دکان کھولنے کی اجازت صرف اس شخص کو ملتی تھی جو لین دین اور خرید و فروخت کے مسائل جانتا ہو. پہلے اس کا امتحان لیتے تھے، معلوم کرتے تھے کہ جانتے بھی ہے. اب حکومت کو کوئی ٹیکس دے دے اور پولیس کو بھتا دے دے، ٹھیک ہے سب، خود بھی آرام کھائے اور پولیس کو اور حکومت کو بھی آرام کھلائے. کل ایک صاحب کا خط ملا، اس میں لکھا تھا کہ کچھ دوست کھیل کھیلتے ہیں اور اس کھیل میں جو ہار جائے اس سے بوتلیں پیتے ہیں یا چائے پیتے ہیں. میں نے کہا حرام ہے، جرمانہ کرنا. ہمارے فقہاء حنفیہ نے لکھا ہے کہ جرمانے کی سزا دینا حرام ہے. کسی پر دنڈ لگا دیتے ہیں، تاوان لگا دیتے ہیں، حکومت جرمانہ کر دیتی ہے، حرام ہے. اس رقم کا لین دین بھی حرام ہے. یہ میں نے چند مسائل کی طرف اشارہ کر دیا ہے. کہنا یہ ہے کہ حلال کمانے کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، حلال کھانے کا اہتمام اور حلال کھانے کا اہتمام، کمانے کا اہتمام. تمہارے یا تمہارے بیوی بچوں کے پیٹ میں ناپاک چیز نہ جائے. مولانا رومی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں آخرد گردد پلیدی زوجودہ واخرد گردد ہما نور خدا. ایک یہ کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، اس سے گندگی نکلتی ہے، اور وہ کھاتا ہے سب کا سب نور خدا بن جاتا ہے. کھانے کی ایک گندگی تو حصہ نکلتی ہے جس کو بول و براز کہتے ہیں، اور ایک گندگی اخلاق خبیثہ اور عقائد خبیثہ ہیں. حرام کھاؤ گے تو گندے اخلاق پیدا ہوں گے، گندے خیالات پیدا ہوں گے، گندے عقائد پیدا ہوں گے، اور تمہارا باطن گندا ہو جائے گا سر سے لے کر پاؤں تک. اس کے نتیجے میں پھر طاعت کی توفیق سلب ہو جائے گی، نیکی کی توفیق نہیں ہوگی، برائی کی طرف رغبت ہوگی. غزوہ کے حضرت عبد الدرداء فرماتے ہیں پہلی نصیحت یہ کہ پاک چیز کھاؤ ناپاک نہ کھاؤ، پاک کماؤ ناپاک نہ کماؤ، ٹھگی نہ کرو، دھوکہ نہ کرو، فریب نہ کرو، غصب نہ کرو، چوری نہ کرو، اور جتنے ناجائز طریقے ہیں شرعاً ان کو نہ کرو، اور گھر میں آؤ تو پاک ہونے کی حالت میں آؤ، گندگی کی حالت میں نہ آؤ، اپنے آپ کو بد اخلاقی کے ساتھ اور بد اعتقادی کے ساتھ گندا کر کے گھر میں نہ آؤ، تمہاری نظر بیوی بچوں پر پڑے گی تو وہ بھی گندے ہوں گے. اور دوسری نصیحت یہ، وصل اللہ عز و جل رزقک یرزقک یوم بیوم، اللہ تعالی سے یہ مانگا کرو کہ یا اللہ دن کے دن کی روزی عطا فرما. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مصر سے بھاگ کر مدین چلے گئے تھے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ کون سا علاقہ ہے، کون سی جگہ ہے. مدین کے کنویں پر دیکھا کہ لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دو لڑکیاں اپنی بکریاں رو کے کھڑی ہیں. حضرت نے ان سے فرمایا کہ تم کیوں نہیں پلاتی؟ وہ کہنے لگی لال نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ چرواہے لوگ اپنی مویشیوں کو بکریوں کو پانی پلا کر واپس نہیں آ جاتے، پھر جب کنواں فارغ ہوگا تو ہم عورت ساتھ ہیں مردوں کے اندر جا کر کے کیسے پانی پلائیں. اس وقت شانہ شانہ کا رواج نہیں چلا تھا، صبح ہو سکتا تھا کہ پھر تم کسی مرد کو بھیجتی، تم کیوں آئی؟ انہوں نے کہا وابونا شیخ کبیر، ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں، اس لیے مجبوراً ہمیں کام کرنا پڑتا ہے، بھائی کوئی ہے نہیں، ابا میاں آ نہیں سکتے اور بھائی کوئی ہے نہیں، مجبوراً یہ کام ہمیں کرنا پڑتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لاؤ میں تمہاری بکریوں کو پانی پلاتا ہوں، بس سکالا ہوں، ان کی بکریوں کو پانی پلا لیا. قرآن کریم کے الفاظ ثم تولى الى الظل، پھر ہٹ کر سائے میں بیٹھ گئے. قال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور دعا کی اے پروردگار جو خیر آپ میری طرف نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں. یہ ہے دن کے دن کی روٹی مانگنا. اللہ تعالی نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات ہماری عبرت کے لیے ذکر فرمائے ہیں. اب یہ کوئی واقعہ تھا ذکر کرنے کا کہ ان کی لڑکیوں کو پانی پلا دیا، لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا، ہٹ کر سائے میں بیٹھ گئے؟ یہ اس لیے بتایا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے پروردگار میں محتاج ہوں، فقیر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور حوائج بشریاں ساتھ لگی ہوئی ہیں، کھانے کی حاجت ہے، پینے کی حاجت ہے، بھوک پیاس ہے، مجھے جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی ہے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا کرتا ہوں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے پروردگار میں حاجت مند ہوں، فقیر ہوں، اور تیرے اتارے ہوئے رزق کا محتاج، تجھ پر نظر ہے. ادھر دعا کی، فجاءت احداهما تمشی علی الاستحیاء، ان دو لڑکیوں میں سے ایک ان کے پاس آئی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی. قرآن نے اس کو بھی ذکر فرمایا، قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت، ابھی یہ دھول کا لیا جزیہ کا اجر ما سقیت لنا، اور آ کر کہا کہ میرے ابا تمہیں بلاتے ہیں، تم نے جو ہماری بکریوں کو پانی پلایا اس کی جزا دینا چاہتے ہیں، بدلہ دینا چاہتے ہیں. علماء فرماتے ہیں یہ اس لیے کہا کہ ایک اجنبی آدمی کو کوئی کہے کہ آؤ میں تمہیں گھر کھلاتا کھانا کھلاتا ہوں، تو ایک درجے میں معلوم ہوگا کہ یہ فقیر ہے، محتاج ہے بیچارہ، اس کو اللہ واسطے کھانا کھلاؤ، ایک غیرت آدمی کی غیرت، غیرت مند آدمی کی غیرت اس کو قبول نہیں کرتی. تو ابا جان نے بھیجا ہوگا یہ سمجھا کر کہ وہ کسی شریف خاندان کا لڑکا ہے، اس کو یہ نہ کہنا کہ آؤ تمہیں کھانا کھلائیں، بلکہ یہ کہنا کہ تمہارے احسان کا بدلہ دینا چاہتے. خیر آگے کا قصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دن کے دن کا رزق مانگو. لوگ مزاروں پر جاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، بزرگوں سے مانگتے ہیں، شاید اللہ کے خزانے سے ان کو نہیں ملتا ہوگا. اللہ میاں نے دفتر اپنا بند کر دیا ہوگا غالباً رزاقی کا، اور کہہ دیا ہوگا کہ ان مزار والوں سے مانگا کرو. لا حول ولا قوت الا باللہ. آقا دو جہان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو، نمک کی چٹکی کی ضرورت ہو وہ بھی اللہ سے مانگو. اور یہ نہ کہو کہ یہ نہ سمجھو کہ چھوٹی سی چیز اللہ سے کیا مانگے، اللہ بڑے ہیں ان سے کوئی بڑی چیز مانگنی چاہیے. بات یہ ہے کہ یہ کسی چیز کا چھوٹا ہونا اور بڑا ہونا یہ تمہارے اعتبار سے، میرے اعتبار سے ہے، اللہ کے اعتبار سے نہیں ہے. اللہ کی نظر میں سب چھوٹی چیزیں بڑی چیزیں برابر ہیں، اور ہمارے احتیاج کے اعتبار سے بھی برابر ہیں. ہم جس طرح جنت کے محتاج ہیں، نمک کی چٹکی کے بھی محتاج. ہم تو سراپا احتیاج ہیں. میں کبھی کبھی دعا میں کہا کرتا ہوں، یا اللہ آپ کے غنا کی کوئی حد نہیں، میرے فقر کی کوئی حد نہیں، کون سی چیز ذکر کروں جس کا میں محتاج نہیں ہوں یا جس کا میں محتاج ہوں، فلانی چیز کا محتاج ہوں، میں تو ایک ایک چیز کا محتاج ہوں. آپ غنی مطلق ہیں اور میں فقیر مطلق ہوں، میرے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے. کھانا پکا دیا، پکا کے سامنے رکھ لیا، آپ تناول فرما رہے ہیں، اس کے بھی محتاج ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو لقمے کو نیچے اتار دیں. یہی لقمہ اگر گلے میں پھنس جائے، اچھو لگ جائے، تو موت کا سبب بن سکتا ہے، اللہ نہ کرے. ہم کس چیز کے محتاج نہیں. تو بڑی چیز بھی مانگو اللہ سے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی مانگو، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں چھوٹی اور بڑی چیزیں سب برابر ہیں، اس کی قدرت کے اعتبار سے سب برابر ہیں، اور ہمارے احتیاج کے اعتبار سے بھی برابر ہیں. اور یہ بھی بتا دیا کہ دن کے دن کی روزی مانگو. یا اللہ آج کی روٹی کا بندوبست فرما دے، آگے کی فکر نہ کرو، لمبی لمبی سوچے نہ لے جاؤ. میں نے یہ حدیث کئی دفعہ سنائی ہے، مشکاہ شریف میں مسند احمد کے حوالے سے نقل کیا ہے، من اصبح معافن فی جسدی آمنا فی سربی وعندہ قوت یومی فکأنما خیزت لہ الدنیا بحذافیرہا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. جس شخص نے صبح کی اس حالت میں کہ الحمدللہ اس کے بدن میں عافیت ہے، عافیت تندرستی ہے، اللہ کا شکر ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، بولتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، کام کرتا ہے، ٹھیک ٹھاک، اپنے گھر میں دل کے اعتبار سے مطمئن ہے، کسی کا کوئی خوف نہیں، اندیشہ نہیں، اللہ نے امن بھی عطا فرمایا ہے، اور اس کے پاس ایک دن کی روزی موجود ہے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بس گویا ساری دنیا جمع کر کے اس کو دے دی گئی. کل کا دن آئے گا تو کل کا بھی اللہ تعالیٰ انتظام فرما دیں گے. فکر ماں، کار ساز ماں، بفکر کار ماں، آرے فرماتے ہیں کار ساز ماں، بفکر کار ماں، فکر ماں درکار ماں آزار ماں. ہمارا کار ساز ہمارے کام بنانے میں خود لگا ہوا ہے، اور ہمارا اپنے معاملات میں، اپنے کاموں میں متفکر ہونا سوائے آزار کے کچھ نہیں، پریشانی ہے اور کچھ بھی نہیں، کر تو کر سکتے نہیں. ساری رات نیند نہیں آتی فکر کی وجہ سے، کیوں؟ تمہارے قبضے میں نہیں ہے، جس کے قبضے میں وہ خود ہی کرے گا، کرنا چاہے گا تو کر دے گا، تم مانگو اس سے، اور اگر اس کی مصلحت اور اس کی حکمت میں نہیں ہوگا، نہیں کرے گا، اس پر مطمئن ہو جاؤ، سو جاؤ آرام سے. پھر کیا پریشانی؟ ہمارے حضرت حکیم الامت قدس سرہ فرماتے تھے تمام پریشانیوں کی جڑ تجویز ہے. آدمی اپنے لیے ایک چیز تجویز کر لیتا ہے کہ مجھے یہ چیز ملنی چاہیے, اب اس کے لیے تگدا کرتا ہے, پریشان ہوتا ہے, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. اور فرمایا تمام راحتوں کی جڑ تفویض ہے, معاملہ اللہ کے سپرد کر دو, سو جاؤ آرام سے, وہ خود ہی کر لیں گے. جس کے قبضے میں ہے اس سے کہہ دو اور معاملہ اپنا اس کے سپرد کر دو, پھر اس کی حکمت پر راضی بھی ہو جاؤ, بس راحت ہی راحت ہے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ ہم بندگی چھوڑ کر خدائی کا کام کرتے ہیں, ہم سے ہوتی نہیں, پھر پریشان ہوتے ہیں. بندے کا کام تو بندگی ہے, وہ تو ہم نے چھوڑ دی, اور اس کارخانہ عالم کو چلانا, اس کو اتنا دیا جائے, اس کو اتنا دیا جائے, اس کو دیا جائے, اس کو نہ دیا جائے, فلاں وقت دیا جائے, فلاں وقت نہ دیا جائے, یہ خدائی ہے. بندگی چھوڑ کر جب ہم خدائی کرنے لگتے ہیں وہ ہم سے بنتی نہیں, چلتی نہیں, ساری پریشانیوں کی جڑ یہ ہے. خدائی چھوڑ دیں خدا کے لیے اور اپنا کام کریں بندگی کا. مالک کو کہہ دیا, عرض کر دیا, رو لو دھو لو, اس کے سامنے گڑ گڑا لو, جتنی تاکید کے ساتھ اور جتنی الحاح و زاری کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہو, کہنے کے بعد مطمئن ہو جاؤ. کہہ دیا, درخواست دے دی, وہ بھولتا بھی نہیں ہے, اور یہ بھی نہیں کہ اس کو اپنے بندوں کے حال پر رحم نہ ہو. جب وہ شفیق بھی ہے, بھولتا بھی نہیں, تو تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ایک عالم کے عالم کو اس روزی کے مسئلے نے پریشان کر دیا ہے. حالانکہ پریشانی کی کوئی بات نہیں, ایک دن کی روٹی بس وہ مل گئی, اگلا دن آئے گا تو وہ لیے کھڑا ہے. ایک بزرگ فرماتے تھے جس نے اگلے دن کی زندگی تمہیں دی ہے وہ اگلے دن کی روٹی بھی دے گا. اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی سے مانگو کہ تمہیں رزق دیں دن کے دن. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا ہے, اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا. یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل, ان کے گھرانے کی روزی دن کے دن ہو. سیدزادے پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ تمہارے ابا میاں نے ایک دن کے دن کی مانگی تھی؟ سید ہونے پر فخر بھی کرتے ہو اور دعا سے بھی بچ کے نکلنا چاہتے ہو. یہ دوسری نصیحت. اور تیسری نصیحت, جب صبح کو اٹھو تو یہ سمجھ لو کہ آج میری موت کا وقت ہے, اور گویا کہ تم مردوں میں جا کے شامل ہو گئے ہو. نفس کا علاج ہو جائے گا, ساری رزالتوں کا علاج ہو جائے گا, لیکن ہمارے دل میں نہیں بیٹھتی یہ. وہ لطیفہ مشہور ہے نا کہ ایک بزرگ نے کہا تھا کسی سے کہ تم سات دن میں مر جاؤ گے, وہ سات دن میں نہیں مرا. کہنے کہ تم نے تو مجھے کہا تھا, پر میں ساتویں دن میں ہی مرو گے. دن سات ہی ہوتے ہیں. جس دن مولوی منیر احمد صاحب کے والد ماجد کا انتقال ہوا باول نگر میں, رات کو فرما رہے تھے کہ میں نے اللہ تعالی سے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری موت دوشنبے کو ہو, کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال دوشنبے کو ہوا تھا. تو جب سے مغرب ہوئی اس وقت سے منتظر ہو گئے کہ ملک الموت آیا چاہتا ہے. اور جو موٹا چشمہ تھا نا دیکھنے کا, کہنے کی چار پائی میری قبلے طرف رخ کر دو, اور چشمہ لگا لیا, بچوں سے کہا کہ کدھر سے آئے گا فرشتہ, اس کے منتظر بیٹھے ہیں کدھر سے آئے گا. دیکھنے کے لیے میرے فرشتے کو چشمہ لگا لیا. رات کے 11 بجے مجھ سے فرما رہے تھے کہ آپ جا کے سو جائیں, میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوشنبے کی موت نصیب فرمائے. اگر یہی دوشنبہ ہے تو وقت آ گیا ہوگا, اور نہیں تو دوشنبے آتے ہی رہیں گے. فرمانے لگے دوشنبے پھر بھی آتے ہی رہیں گے. پیر کا دن صبح فجر کی اذان ہو گئی, اسی انتظار میں ساری رات ہم نے گزاری. مولانا جلیل احمد صاحب نے کہا خوش ہو کر کے کہ ابا جی وہ آپ کی دوشنبہ تو گیا, وہ خوش ہو گیا کہ آج نہیں برے میں مرتے کیونکہ رات گزر گئی. فرمانے لگے بڑی حسد کے ساتھ فرمانے لگے فکر نہ کرو سورج غروب نہیں ہونے دوں گا, فکر نہ کرو سورج غروب نہیں ہونے دوں گا. 11 بجے انتقال ہوا, دن کے 11 بجے, اور یہی وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا تھا. تو میرا بھائی 7 دنوں میں مرنا ہے, مجھے بھی آپ کو بھی 7 دنوں میں مرنا ہے. 7 ہی دن ہوتے ہیں, آگمن نہیں ہوتا. صبح کرو تو ہمیشہ خیال کرو کہ شاید آج ہی کا دن میری موت کا دن ہو. نفس بے لگام نہیں ہوگا. اور چوتھی نصیحت یہ کہ اپنی عزت و آبرو اللہ کو ہبا کر دو کہ یہ اللہ میں نے آپ کو دے دی, آپ میری نہیں رہی. جو چیز آدمی ہبا کر دیتا ہے وہ اپنی نہیں رہتی نا, جس کو ہبا کی اس کی ہو جاتی ہے. اپنی عزت و آبرو اللہ کو ہبا کر دو. اگر تمہاری کوئی بے آبروئی کرے, توہین کرے, تم کو گالی دے, تم سے لڑے بھیڑے, تم کو برا بھلا کہے, تو اس کو اللہ کے لیے معاف کر دو, اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو کہ میری عزت تو وہاں گئی ہوئی ہے, میرے پاس ہے ہی نہیں. جس آدمی کے پاس آبرو ہو اس کی بے آبرو ہی ہو سکتی ہے بھائی. حد کے عزت اس کی ہوگی جس کی عزت ہو, اور جس کے پاس آبرو ہی نہ ہو, جس کے پاس عزت ہی نہ ہو, وہ اپنی عزت و آبرو کسی اور کو دے چکا ہو, اس کو کیا گلا, کیا شکایت. ہمارے حضرت فرماتے تھے, حضرت ڈاکٹر صاحب نب اللہ مرقدہ کا شعر ہے, فرماتے تھے اب کسی سے کیا شکایت کیا گلا, اب کسی سے کیا شکایت کیا گلا, واقعات زندگی خود بھولتا جاتا ہوں میں. اگر کوئی شخص تمہاری بے آبروئی کرتا ہے, تمہیں گالی دیتا ہے, تمہارا کچھ نہیں بگڑتا, تمہارا کچھ نہیں بگڑتا. وہ گالی دے کر اپنا منہ گندا کرتا ہے, اپنا نام عمل سیاہ کرتا ہے, اپنے دل کو تاریک کرتا ہے, تمہارا اس نے کچھ نہیں بگاڑا. کسی کے برا کہنے سے تمہاری بے عزتی نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرماتے تھے اگر کوئی شخص اللہ کے لیے ذلت اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرمائیں گے. سارے جھگڑے ختم ہو گئے, ساری لڑائی بڑائی ختم ہو گئی صرف ایک فقرے سے کہ بھائی میرے پاس تو ہے ہی نہیں جو تم مانگ رہے ہو, جو چیز تم چھیننا چاہتے ہو میرے پاس نہیں ہے, وہ گئی ہوئی ہے, اب تم چھینتے رہو. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ واز کے لیے کھڑے ہوئے, دشمن بہت تھے, کسی نے کھڑے ہو کر کہا کہ مولانا سنا آپ حرام زادے ہیں. حضرت نے بڑے اطمینان سے فرمایا آپ کو کسی نے غلط اطلاع پہنچائی ہے, میرے ماں باپ کے نکاح کے گواہ اب تک موجود ہیں. اب کسی کے حرام زادہ کہنے سے تم سچ مچ حرام زادے ہو گئے. اور ٹھیک ٹھیک یہی قصہ شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی کو پیش آیا. برسر عام جلسے میں ایک آدمی نے چٹ بھیج دی حضرت نے چٹ پڑ کر کے خود سنائی کہ ان صاحب نے یہ لکھا ہے لیکن ان کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرے والدین کے نکاح کے گواہ موجود ہیں، میں اپنے والد کے گھر میں پیدا ہوا. ختم ہوگی بات. اور پانچویں بات یہ، ویسا اساتا استغفر اللہ عز وجل، جب تم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے، کوئی برائی ہو جائے، فوراً ہاتھ جوڑ کر اللہ سے معافی مانگو. ان پانچ نصیحتوں پر عمل کرو تو انشاءاللہ دین بھی بن جائے گا، دنیا بھی بن جائے گی. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے.